स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस अति पावन परिसर में हम लोग स्वाध्याय के सत्र में विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में 11वां प्रकरण चल रहा है, जो ब्रह्मानंद के अंतर्भूत योगानंद प्रकरण है। इस प्रकरण के 14 श्लोकों का विचार हम लोग कल तक कर लिए थे, जहां तैतरेय उपनिषद में ब्रह्म का लक्षण बताया कि जिससे सारे प्राणी पैदा होते हैं, जिसमें स्थित है, जिसमें लय होते हैं, वही ब्रह्म है। तो पुत्र ने पिता से सुन करके यह लक्षण ब्रह्म में घटाना, वस्तुओं में घटाना शुरू किया। तो अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष को छोड़ने के बाद अंत में निश्चय किया कि आनंदमय कोष ही, आनंद ही क्या है, ब्रह्म है, क्योंकि आनंद से ही सारे प्राणियों की उत्पत्ति होती है, आनंद में ही स्थित है। जब तक आनंद है तब तक है, और अंत में आनंद में ही सुषुप्ति अवस्था क्या है, आनंद ही है, और क्या, उसमें ही लय हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्म जो है आनंद रूप है, इसमें कोई संशय है ही नहीं। जैसा तैतरेय श्रुति कहती है, ऐसा ही छांदोग्य श्रुति भी कहती है। छांदोग्य श्रुति में सनत कुमार अनारद का जो संवाद हुआ है 7वें अध्याय में, वहां ब्रह्म का लक्षण बताया, न अन्यत पश्यति, न अन्यत शृणोति, न अन्यत विजानाति, सब भूमा, ऐसा ब्रह्म का स्वरूप बताया, जहां न कोई सुनता है, न कोई देखता है, न कोई जानता है। अर्थात भूत प्राणियों की उत्पत्ति के पहले आकाश आदि भूत और उन भूतों से भौतिक जो भी वस्तुएं हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, इनकी उत्पत्ति के पहले जब किसी भी प्रकार की कोई तृप्ति नहीं थी, तृप्ति माने ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय रूप तृप्ति नहीं थी, तो एक ही सत्ता थी। कौन सी सत्ता थी? भूमा। कौन सी सत्ता थी? भूमा। भूमा माने हुआ जो परिच्छेद से शून्य थी, देश काल वस्तु परिच्छेद, क्योंकि देश ही तो उसको परिच्छिन्न बना दिया, समय ने उसको क्या किया, परिच्छिन्न बना दिया, वस्तु ने उसको क्या किया, परिच्छिन्न बनाया। जब न देश है, न काल है, न कोई वस्तु है, तो एक ही सत्ता है, वह व्यापक सत्ता है, वही है भूमा, ब्रह्म है वही। कहते जिस अवस्था में प्रलय काल में ज्ञात्री, ज्ञान, ज्ञेय रूप जब तृप्ति नहीं रहती है, तृप्ति लय प्रलय ही न, ये प्रलय काल में ये तृप्ति रहती नहीं है, प्रलय तृप्ति ही न, प्रलय काल में इस प्रकार की कोई तृप्ति, मतलब क्या हुआ कि उत्पत्ति के पहले भूमा था। अब भूमा कब था? जब कोई भूत उत्पन्न नहीं हुआ था, ठीक है, बीच में भूत उत दिखे, भूत बने, वो वाला भूत नहीं जो रात में डराता है, ये प्राणी जीव मात्र जो दिखे, लेकिन बाद में ये सारे जीव जब लय हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, प्रलय काल में तृप्ति लय, ये तृप्ति लय हो जाएगी, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय समाप्त हो जाएंगे, तब भी बाद में क्या बचेगा, वही भूमा ही बचेगा। तो जो बीच में है वह भी भूमा ही है, वह व्यापक ही है। अब एक स्वरूप है, ज्ञाता किसको बोलते हैं, ज्ञान किसको बोलते हैं, और ज्ञेय किसको बोलते हैं, इस प्रकार का जो संशय आया, तो इसको 15वें मंत्र में बता रहे हैं, 15वां श्लोक। इदानीम ज्ञात्री आदि स्वरूपम दर्शयति, इदानीम माने अब, अधुना, ज्ञात्री आदि से ज्ञान और ज्ञेय के स्वरूप का कथन कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, क्योंकि बताया ना ज्ञात्री, ज्ञान, ज्ञेय रूपी जो तृप्ति है ना, यह तृप्ति प्रलय हो जाए, मतलब यह प्रलय हो जाने पर ये तृप्ति नहीं रहती है, और तृप्ति नहीं रहती है तो क्या बचता है, भूमा ही बचता है। ये तृप्ति क्या है जिसका लय होना है, और तृप्ति किसको बोलते हैं, तो तृप्ति बता ज्ञाता, तो ज्ञाता क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है, इसके स्वरूप को बता रहे हैं। तो 15वें मंत्र में विज्ञानमय उत्पन्नो ज्ञाता ज्ञानम मनोमयम, विज्ञानमय उत्पन्नो ज्ञाता ज्ञानम मनोमयम, ज्ञेया शब्दादयो नैतत् त्रयम् उत्पत्तितः पुरा, ज्ञेया शब्दादयो नैतत् त्रयम् उत्पत्तितः पुरा। विज्ञानमय है, जो विज्ञानमय है वह कौन सा है, उत्पन्न है, ये उत्पन्न हुआ है, कहां से उत्पन्न हुआ है, परमात्मा से उत्पन्न हुआ, जो विज्ञानमय है उसी का नाम ज्ञाता है। ध्यान देना, उत्पन्नो विज्ञानमय है ज्ञाता, उत्पन्न हुआ तो सब कहां से उत्पन्न हुए हैं, परमात्मा से उत्पन्न हुआ, तो उत्पन्न हुआ जो विज्ञानमय है। अब विज्ञानमय भी क्या है, बुद्धि उपाधिक जीव है, हाँ विज्ञान में कोष भी आ सकता है वहां पे, क्योंकि बुद्धि उपाधिक जीव है ना, वहां बुद्धि प्रधान है, मनोमय कोष में मन प्रधान है, अब प्रांगमय कोष में प्राण और कर्मेंद्रियां हैं, यही तो ना, प्राण और अन्नमय तो शरीर है केवल, और अन्न के बाद जब प्राण आया तो प्राण और क्या है, कर्मेंद्रियां हैं, किसमें, प्राणमय कोष में, मनोमय कोष में मन और बुद्धि इंद्रिय है, मतलब ज्ञान इंद्रियां हैं, और विज्ञानमय में बुद्धि और ज्ञान इंद्रियां हैं। ध्यान देना कितने कितने हो गए, विज्ञानमय में बुद्धि और क्या है, ज्ञान इंद्रियां हैं। तो वही है बुद्धि उपाधिक जो जीव है, बुद्धि उपाधि वाला जो कौन है, जीव है, इसी का नाम क्या है, विज्ञानमय, इसी का नाम है ज्ञाता। तो ज्ञातृत्व कहां रहता है, बुद्धि में रहता है, मैंने जाना, ज्ञातृत्व कहां है, बुद्धि में है, इसका नाम है ज्ञाता, यही जानता है। और ज्ञान किसको बोलते हैं, मनोमय, जो मनोमय है ना, यह ज्ञान है, मनोमय क्या है, क्योंकि देखो मन में कोई पदार्थ आता है ना, तभी तो उसका ज्ञान करते हैं, आंख देख रही है कोई वस्तु, मन उसके साथ न जोड़े तो हमें रूप का ज्ञान होगा क्या, तो ज्ञान कहाँ आता है, मन में, इस रूप में, मन में ही जब वस्तु की परछाई मन में पड़ती है तो उस वस्तु का ज्ञान होता है, यदि वस्तु की परछाई मन में न पड़े ना तो उस वस्तु का ज्ञान होगा नहीं, और जब ज्ञान हो जाता ना तो उस ज्ञान को बुद्धि क्या करती है, रख लेती है, सेव कर लेती है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, ज्ञातृत्व भाव आता है। यदि बुद्धि सेव न करे ना तो मन में कितनी चीजें आती हैं, कितनी चीजें चली जाती हैं, उसमें ज्ञातृत्व भाव, यदि बुद्धि जुड़ गई तो उसको सेव हो गया जान लेना, अब बुद्धि न जुड़े तो मन तैसा है जैसे दर्पण में खींचा हुआ परछाई, या कैमरा ऑन कर दो ना, सारी फोटो आएगी नहीं आएगी, लेकिन कोई कैमरा फोटो सेव नहीं होगी, जब क्लिक करोगे तभी तो फोटो सेव होगी, तो एक बुद्धि क्या है, उसको क्लिक कर देती है, उसको सेव कर लेती, बचा लेती है, तो इसमें ज्ञातृत्व भाव आ जाता है, और मन के उसमें क्या रहता है, ज्ञान रहता है, रखू न रखू इतना रहता है, अब बाद में रखू ये आया, ये बोलते ही कहां पहुंच गई है वो, बुद्धि में पहुंच गई, रखू ये निश्चय आते ही कहां पहुंची बात, बुद्धि में, और रखू न रखू ये जहां तक वृत्ति है उसका नाम क्या है, मनोमय है, उसका नाम वही ज्ञान है। तो मनोमय, मनो ज्ञानम मनोमय है, जो ज्ञान है वह क्या है, मनोमय है। अज्ञेया जो ज्ञेय है, शब्दादयो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि ये सब के सब क्या है, ज्ञेय है, जानने योग्य जो विषय हैं, ये पांच विषय हैं। न एतत् त्रयम्, एतत् त्रयम् न, यह तीनों की तीनों चीजें नहीं रहती हैं। कब नहीं रहती हैं? उत्पत्तितः पुरा, उत्पत्ति से पहले न ज्ञाता है न, क्योंकि उत्पत्ति के बाद ही तो मनोमय वो विज्ञानमय आया है, तो उत्पत्ति के पहले न विज्ञानमय ज्ञाता है न ज्ञान है, क्योंकि मन भी तो बाद ही में आया है, उत्पत्ति के बाद ही तो मन भी आया है, और उत्पत्ति के बाद ही गे शब्द मन आया, तो संकल्प जैसा करता वैसा वस्तु दिखती, तो गे भी बाद में आया है, तो ये सब के सब उत्पत्ति के बाद ही हुए हैं, उत्पत्ति के पहले ये तीनों की सत्ता थी ही नहीं, इसको बता रहे हैं यहाँ विज्ञानमय थी। मूल हो गया भाष्य, परमात्मन उत्पन्नो बुद्धि उपाधि को जीवो विज्ञानमयो ज्ञाता मनोमय मनसी प्रतिबिंबितम मनोमयम शब्दवाच्यम चैतन्यम ज्ञानम शब्द स्पर्श आदयो ज्ञेया प्रसिद्धा इदं त्रयम् कार्यत्वात् उत्पत्ते पुरा कार्य व्यतिरेकेण न अस्ति इति अर्थ है। वही है उत्पन्न है, तो उत्पन्न का दिया परमात्मना उत्पन्न है, परमात्मा से उत्पन्न हुआ, कौन उत्पन्न हुआ, बुद्धि उपाधि को जीव है, बुद्धि उपाधि वाला जो जीव है उसी का नाम क्या है, विज्ञानमय, वही ज्ञाता है। इसके बाद मनोमय क्या है, मनोमय ज्ञानं, तो मनोमय कहते हैं मनसी प्रतिबिंबितम, मन में प्रतिबिंबित चैतन्यम, मन में जो प्रतिबिंबित चैतन्य है, चैतन्य माने ज्ञानम, जो मन में प्रतिबिंबित जो ज्ञान है, उद्भूत जो ज्ञान है, वही क्या है, मनोमय शब्द वाच्यम चैतन्यम, मनोमय शब्द से वाच्य चैतन्य अथवा ज्ञान लेना है, क्योंकि कोई वस्तु देखते हैं तो पहला ज्ञान कहाँ आता है, मन में ही आता है। ज्ञेय क्या है, क्योंकि मन की वृत्ति से तो जानते हैं, यदि मन उसको न वहां फोकस करे तो उस वस्तु का हमें ज्ञान होगा ही नहीं। ज्ञेय क्या है, शब्द स्पर्श आदयो, शब्द स्पर्श आदि से रूप रस गंध आदि जो भी हैं, ये ज्ञेया प्रसिद्धा, यह सब ज्ञेय रूप से जाने जाते हैं, ये सब प्रसिद्ध है, इसके विषय में ज्यादा बताने की आवश्यकता है ही नहीं। इदम त्रयम, ये तीनों की तीनों ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, कार्यात उत्पत्ते पुरा कार्यत्वात, ये तीनों तीनों क्या है, कार्य रूप होने से, एक कार्य है नहीं, किसी न किसी क्या है, कार्य है, कार्य रूप होने से उत्पत्ते पुरा उत्पत्ति के पहले कारण व्यतिरेक न अस्ति, कारण से अलग नहीं थे, उत्पत्ति के पहले सब के सब क्या थे, कारण ही रूप थे, कारण से अलग है? जैसे सोने से जो गहना पैदा हुआ, अंगूठी पैदा हुई, अंगूठी बनने के पहले वह क्या थी, सोना ही थी, तो जिससे पैदा हुए हैं, चाहे विज्ञानमय चाहे मनोमय चाहे ये पदार्थ, यह उत्पत्ति के पहले वह सब के सब क्या थे, ब्रह्ममय ही थे, ब्रह्म से अलग नहीं थे, वही भूमा था। कहते इसको जानने से क्या फल हुआ, तो कहते फलितम आह, वही फल बताते हैं। त्रया भाये तु निर्द्वैत पूर्ण एवानुभूयते, त्रया भावे तु निर्द्वैत पूर्ण एवानुभूयते, समाधि सुप्ति मूर्छासु पूर्ण सृष्टे पुरा तथा, समाधि सुप्ति मूर्छासु पूर्ण सृष्टे पुरा तथा। देखो मैं कई बार आपसे हर बार बताता हूं कि एक बार कागज के स्वरूप को जानना है कागज कैसा होता है, मूल में कागज कैसा होता है। लेकिन अब जिसने कभी देखा ही ना होगा वह क्या समझेगा लाल कागज पीला कागज। अरे भाई हम लोग बचपने में थे, आपको मालूम होगा, दफ्ती देखा ना, दफ्ती नहीं, दफ्ती जानते नहीं, वो साड़ी जिसमें लपेटी जाती है वो, नहीं नहीं कपड़े नहीं, वो साड़ी लपेटने के लिए बीच में हार्ड कागज होता है ना, गत्ता टाइप होता, मोटा गत्ता खाकी रंग का। अच्छा जो भी खाकी रंग का एक मोटा कागज होता है, कागज का इतना नहीं फिर भी इतना मोटा रहता है ना, उसमें कुछ कपड़े लपेटे जाते थे बचपन में, हम लोग लपेटते देखे हैं। तो हम लोग बचपन में जानते हो, हम लोग समय में पढ़ाई में इसका बड़ा महत्व था। किसका? दफ्ती खरीदते थे और वो डिजाइन डिजाइन बनाते ना, प्लेट बनाते थे, तस्तरियां बनाते थे, आपको याद होगा, आप लोग बनाए होगे नहीं बनाए, लेकिन हमने बनाए हैं, बॉक्स बनते थे उसके, ये सब पांचवी क्लास तक सिखाया भी जाता था। उसके ऊपर अबरी वगैरह चिपकाया करते थे, परीक्षा में नंबर भी मिलता था, यहां था नहीं था, इधर था उस समय, रहा होगा सब जगह। अच्छा अभी तो क्या थर्मोकोल ये सब करने लगे ना, उस समय थर्मोकोल जानते नहीं था आदमी क्या होता था, ये सब नई खोजें थी। तो ये सब हम लोग अब गांव में रहते थे, कहां से खरीद कला में, तो कपड़े वाली दुकान के यहां जाते थे, वहां से उठा लाया करते थे, उसी से बनाया करते थे। तो हम लोग समझते थे ये दफ्ती ना कागज नहीं है, ये क्या है, समझते थे हाथी की, हाथी का जो गोबर होता है ना उससे बनाया जाता है। तो देखो बुद्धि है, बच्चे की जो बुद्धि होती है, क्योंकि कलर दोनों का क्या है, एक ही है। तो कभी गांव में हाथी आई तो गोबर किया उसने, तो उसको उठा करके हम लोगों ने फैला करके क्या किया, पत्थर से दबा करके बनाने का प्रयास किया। बच्चे की बुद्धि भाई, जब न्यूटन महाराज अंडे पे बैठ करके बच्चा पैदा करने का प्रयास कर सकते हैं, यही तो हुआ ना। नहीं, लॉर्ड एलवा एडिशन का, न्यूटन का नहीं था, लॉर्ड एलवा एडिशन का, जिन्होंने बिजली खोज किया, उन्होंने अपनी मां से पूछा, पहले तो पूछा है पक्षी उगते क्यों, वो पतंग उगती क्यों है टीचर से, लेकिन जवाब उनको मिला नहीं मिला, तो टीचर ने उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकाल दिया तो घर में आ गए बेचारे, क्या करें। फिर क्या हुआ कि मां से देखते रहे कि पक्षी उगते कैसे हैं। एक दिन देखा पक्षी कीड़ा खाती, कीड़ा खाती ना, तो उसने सब पक्षी कीड़ा खाती इसलिए उगती है, तो उसने सारे कीड़े इकट्ठे किए, इतना इकट्ठा किया होगा, थोड़ा पीसा, शरबत बनाया और अपनी नौकरानी की बेटी को दे दिया कि पी जा तो उगना शुरू कर देगी। वो उगी नहीं, उल्टा बीमार हो गई, उगी नहीं क्या हो गई, बीमार हुई। वही लॉर्ड एलवा एडिशन, एक खोज होती, एक बाल बुद्धि में, कल मैं कहीं भोजन करने गया, वहां एक लड़की इतनी तेज है, मतलब उसकी बुद्धि इतनी, हर एक चीज की इंक्वायरी करती थी, क्या कौन कर रहा है, आते दिखा तुरंत दौड़ के आ गया, आते मेरे को चाहिए, पांव छूना हुआ तुरंत, तो और बच्चे थे नहीं, वो ज्यादा एक्टिव थी। तो बच्चों की बुद्धि हर चीज क्या करती रहती है, खोजती है कौन चीज किससे बनी है। तो जब तक उसके मूल स्वरूप का ज्ञान न हो तो अब व्यक्ति उल्टा करेगा नहीं करेगा। अब दफ्ती के स्वरूप को मैं नहीं जानता था, दफ्ती कहां से बनी है, जब पेपर मिल में जाके घुस के देखा तब पता चला कि चाहे दफ्ती हो, चाहे एक कागज हो, चाहे जैसा भी कागज हो, सब कहां से बनता, लकड़ी से बनता है। ये भी सोचा, पहले कभी कभी कल्पना होती थी पेड़ की छाल होती होगी या कुछ और होता होगा, लेकिन जैसे जैसे बुद्धि विकसित हो गई कहां से पता चला ये सब कहां से बनते हैं, बोलो भाई, मालूम नहीं, लकड़ी से बनते हैं। ये कागज कहां से बनते हैं, लकड़ी के हैं, सबसे बढ़िया कागज बांस का माना जाता है, बांस का पेपर सबसे अच्छा माना जाता है। चलो तो एडिशा का इसलिए आया कि अंडा भी देखा तो कहा मुर्गी बैठी हुई क्या कर रही है, तो कहा से रही है, इससे बच्चा पैदा होगा। तो उनको जो पॉकेट मनी आई वो अंडा खरीद के लाए और उसके ऊपर चुपचाप बैठ गए, उसको बच्चा बनाने के लिए, लेकिन उसके बच्चा कहां बनेगा, अंडे टूट गए। तो कहने का भाव है कि जब तक हमें उस ब्रह्म के स्वरूप का एक बार बोध नहीं होगा, तब तक हम ब्रह्म को न उल्टा उल्टा ही कल्पना करते रहेंगे। परमात्मा को हम उल्टा सीधा कल्पना करते रहेंगे, है नहीं? सहस्रबाहु, अब सहस्रबाहु उसकी कौन है? सारी भुजाएं उसकी क्या है? उस परमात्मा की भुजाएं तो हैं। तो सहस्रबाहु क्या, मैं तो कहता लक्ष बाहु वाला है, करोड़ बाहु वाला कौन है? परमात्मा ही है। हजार आंखें नहीं, सारी आंखें उसकी किसकी हैं? उसी की है, उस पर टिकी हुई है। लेकिन एक बार उस परमात्मा के स्वरूप को तो जानना जरूरी है ना। जरूरी जानने के लिए सारी उपाधियों को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। इस पे जितने कलर हैं, जितने वो पेंटिंग है, सबको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तब जाकर के इसके स्वरूप का, हमें कागज के स्वरूप का ज्ञान होगा। एक बार कागज जान गए तो इसके ऊपर कोई तस्वीर दिखी भी, चाहे किसने दिखे, चाहे राधा दिखे, अब फिर चाहे कुछ भी तस्वीर दिखे, फिर आपको उन तस्वीरों के साथ भी कौन दिखेगा? कागज दिखेगा। तो जितनी तस्वीरें दिख रही ना, उन तस्वीरों के साथ भी हमें फिर ब्रह्म ही दिखेगा, परमात्मा ही दिखेगा। परमात्मा से पृथक दूसरी कोई वस्तु नहीं दिखेगी। लेकिन जब तक नहीं देखेंगे ना, परमात्मा को किसी एक रूप में बांध लेंगे और दूसरी रूप में लड़ाई करते रहेंगे। जैसे आजकल हो रही है लड़ाई, आजकल लड़ाई किसके नाम पे हो रही है? परमात्मा के नाम पे लड़ाई हो रही है, और अंतर लड़ाई है कहां? जबकि सही बता, जो भी परमात्मा के स्वरूप को कोई राम रूप देख लिया, तो कोई कृष्ण रूप देख लिया, तो उसको नहीं प्रणाम करेगा, वो उसको नहीं करेगा। कोई शिव रूप देख लिया, हम कहते सारा संसार ही किसका रूप है? परमात्मा का ही रूप है। अरे भाई, सोने से बनी हुई अंगूठी होवे, चाहे हार होवे, चाहे मुकुट होवे, सब क्या है? सोना सोना सलग क्या है? अब सबकी चाह अलग है, ठीक है। हमें अंगूठी चाहिए तो अंगूठी खरीदेंगे, किसी को मुकुट चाहिए तो मुकुट खरीदेगा, अपनी च्वाइस है। लेकिन अपनी च्वाइस के अनुसार खरीदेगा, लेकिन फिर भी दूसरा सोना नहीं है ऐसा तो नहीं मानेगा ना, दूसरा भगवान है ऐसा तो नहीं मानेगा ना। लेकिन वो भी क्या है? सोना ही है। लेकिन बस यही सोना है, दूसरे का सोना हो ही नहीं सकता है। यही सबसे बड़ी हमारी क्या हो रही है? गलती हो रही है। तो मेरे भाई, एक बार उस स्वरूप को जानो। और उस स्वरूप को कब जानोगे? त्रया अभावे तू, जब ये त्रिपुटि का अभाव हो जाएगा। तो त्रिपुटि हटा दो, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय रूपी त्रिपुटि हटा दो। त्रया अभावे तू निर्द्वैत है, जो बचेगा ना, द्वैत हटते ही क्या बचेगा? निर्द्वैत है, उसका नाम नहीं है। तुरी पद कोई चौथा पद नहीं है। तीन पद के बाद, जागृत स्वप्न सुप्ति के बाद जो बचता है ना, उसका कोई नाम नहीं, लेकिन वही ब्रह्म है। ये तीन अवस्थाएं जिसके स्वरूप पर आती और जाती हैं, कौन सी? जागृत स्वप्न और सुसुप्ति, जिस स्वरूप पर आती और जाती हैं, वही तो ब्रह्म है। एक पर्दा है या एक अपना स्वरूप है, उसमें बुद्धि लय हो गया तो सुसुप्ति, बुद्धि जग गई तो क्या हुआ? स्वप्न। अब बुद्धि और इंद्रियां दोनों जग गई तो जागृत। लेकिन वास्तव में देखा जाए कि तीनों, यदि चौथी चीज ना होवे तो तीनों कोई काम कर सकती हैं क्या? तो वास्तव में मूल तो कौन है? चौथी ही चीज है। तो तीनों का अभाव कर देवे तो जो चौथा बचता है उसका नाम क्या है? निर्द्वैत। जहां किसी प्रकार का कोई द्वैत है ही नहीं, वह कैसा है? पूर्ण एव अनुभूयते। वह द्वैत अवस्था, वो निर्द्वैत अवस्था तो पूर्ण है। पूर्ण माने देश काल वस्तु की सीमा से परे है, अपरिच्छिन्न है। महाराज, अनुभव में नहीं आता। कहते समाधि सु, कहा समाधि में अनुभव आता है? किसको? विवेकी व्यक्ति को, विचारवान ज्ञानवान व्यक्ति कहां अनुभव करता है उस तत्व को? समाधि काल में अनुभव करता है, जब देह से, इंद्रियों से, बुद्धि से परे अपने शांत रूप में स्थित हो जाता है। तो ज्ञानी उस समाधि में, मन की समाहित अवस्था में, उस तत्व का ज्ञानी अनुभव कर लेता है। हम लोग तो नहीं अनुभव कर पा रहे हैं, तो कहा भाई साधारण आदमी सुप्ति सुसुप्ति अवस्था में उसी तत्व का अनुभव करता है, जिस तत्व में कोई भेद नहीं है सुसुप्ति में, अथवा मूर्च्छासु, अथवा कौन सी अवस्था में, मूर्च्छा की अवस्था में वही तत्व अनुभव होता है, पूर्ण है, वही पूर्ण ही होता है। तो सृष्टि पुरा, तो सृष्टि के पहले भी तथा माने उसी प्रकार से वह पूर्ण ही तत्व था, सृष्टि के पहले भी वह वस्तु पूर्ण ही था, सृष्टि के बाद ही पूर्ण ही है, लेकिन वही नाम रूप भेद के कारण हम उसके मूल स्वरूप को न जानने के कारण हम उसमें भेद खड़ा कर दिए हैं, जबकि भेद वास्तव में लेकिन वही है। अभी देखो कभी इसमें देखना, हम लोग तो अब क्या भोजन करने गए, वो ताप अखबार पे मुरमुरा खा रहे थे, तो मैंने कहा मैया कुछ तो शर्म करो, चप्पल पे रख करके मुरमुरा खा रही हो, किस पे, चप्पल पे। कहा नहीं महाराज, चप्पल कहाँ है, हम कहा मुरमुरा हटाओ, देखा वहां चप्पल का एडवर्टाइजमेंट था, चप्पल बना हुआ था, हम कहा देखो ये चप्पल है नहीं है, कहा महाराज ये चप्पल नहीं है, हम कहा फिर क्या है, कहा ये तो अखबार है, क्या है, पेपर है, आप बोलते ना पेपर है, हमने कहा आप तो ज्ञानी हो गए हो, आपने रूप को क्या कर दिया, छोड़ दिया और क्या बन गए, अधिष्ठान को पकड़ लिया, तो आप क्या बने, ज्ञानी बने, ज्ञानी बने बताओ, लेकिन वहीं दूसरी तस्वीर दिख जाए तो, दूसरी तस्वीर दिख जाए तो, दूसरी तस्वीर माने मान लो अब तो उम्र चली गई, कोई स्त्री दिख गई तो उसको घूर घूर के देखते हैं, अब घूर घूर देखा तो भी क्या देख रहे हो आप लोग, किसी स्त्री देख रहे हो, कागज देख रहे हो बताओ, लेकिन उसमें कागज नहीं दिखता, ध्यान देना, उसमें कागज नहीं दिखता, उसमें क्या दिखता है, स्त्री दिखती है, भगवान की तस्वीर बनी है तो उसमें भगवान नहीं, उसमें कागज नहीं दिखता, उसमें क्या दिखता है, भगवान दिखता है, ध्यान देना, कुछ हो गया तो अब प्रणाम भगवान कर लो, कागज कर ले, क्यों कागज क्यों नहीं दिखा। इसी प्रकार से ये सारे नाम रूप में इसी को उल्टा कर देना, ये चैतन्य है, स्त्री हो पुरुष हो दरिद्र हो गरीब हो पशु हो पक्षी हो पेड़ हो कुछ भी हो, जल हो थल हो आकाश हो वायु हो अग्नि हो कुछ भी हो, उस चैतन सत्ता से पृथक दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। हम जो भी व्यवहार कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, किसमें कर रहे हैं, सब उस चैतन्य में ही हो रहा है, इसको जानने में मानने में क्या भेद है, इस उदाहरण में देखो क्या आपत्ति है। यदि ये भाव आ गया ना, तो भेद बुद्धि हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, असल में एक अभेद परमात्मा का ही साक्षात्कार होगा, दर्शन होगा। भाष्य देख लो इसका, त्रय इति ज्ञात्री आदि त्रय अभाव निर्द्वैत द्वैत रहित पूर्ण एव आत्मा अनुभूयते। ज्ञात्री आदि माने ज्ञात्री ज्ञान और ज्ञेय रूपी जो त्रय है, त्रिपुति है, इस त्रिपुति का अभाव हो जाने पर क्या बचेगा, ये त्रिपुति ही द्वैत है, त्रिपुति ही क्या है, द्वैत है। चौदहवां मंत्र में देखो ना, त्रिपुति द्वैत वर्जनात लिखा है, त्रिपुति रूपी जो द्वैत है ना, इस द्वैत का अभाव हो जाने पर, तो त्रिपुति ही क्या है, द्वैत है, तो द्वैत का अभाव हो गया तो क्या बचेगा, द्वैत से रहित क्या होगा, निर्द्वैत द्वैत, और क्या, द्वैत से रहित क्या रहेगा, निर्द्वैत द्वैत होगा, तो द्वैत रहित है, निर्द्वैत का अर्थ क्या कर दिया, द्वैत रहित है, जहां किसी प्रकार का कोई द्वैत है ही नहीं, जब जो जो द्वैत नहीं है वह कैसा होगा, पूर्ण होगा, पूर्ण एव अनुभूयते, वह सत्ता पूर्ण ही होती है, द्वैत में ही परिच्छिन्नता जाती है, जहां दो आएंगे ना वहां क्या हो जाएगा, परिच्छिन्न हो जाएगा, उसका एरिया इसका एरिया अलग हो जाएगा, और जहां एक सत्ता है ना वहां परिच्छिन्नता नहीं होती, वह तत्व ही व्यापक होता है, पूर्ण एव वह पूर्ण ही है, वही आत्मा है, आत्मा अनुभूयते, वही पूर्ण आत्मा का अनुभव होता है। कुत्र अनुभूयते इति आह समाधि इति, ये कहां अनुभव में आता है, मैंने तो कभी अनुभव में किया ही नहीं। तो बता रहे हैं विद्वत अनुभव प्रदर्शनाय समाधि ग्रहणम सर्व अनुभव द्योतनाय सुसुप्ति मूर्छयोः उदाहरणम सुसुप्ति आदि उत्थितस्य द्वैत अदर्शन स्मरण अन्यथा अनुपपत्या निर्द्वैतस्य तद अनुभवतुः सिद्धि इति भावः। कहते विद्वत अनुभव प्रदर्शनाय, विद्वानों के अनुभव के प्रदर्शन के लिए बताया जाता है समाधि ग्रहणम, समाधि में विद्वानों को अनुभव होता है। समाधि माने मन की शांत अवस्था में, मन जिस काल में संकल्प विकल्प दम छोड़ देता है, लेकिन आप सोए नहीं हो ध्यान देना, उस अवस्था का नाम क्या है, समाधि अवस्था है। ध्यान लगाते हो, ध्यान में यह अवस्था का अनुभव होता है। कभी कभी ऐसी अनुभूति हो जाती है कि हम शरीर आज से अलग, इस शरीर आज के भी दृष्टा असंग व्यापक, मतलब एक उस तत्व का अनुभव वही है जो खावे जो पावे सो जाने, शब्द से विवेचन करना संभव है ही नहीं। तो उस आत्मा का अनुभव होता है किस अवस्था में, समाधि अवस्था में। इसके लिए थोड़ा प्रयास करते रहा कीजिए, ध्यान करते करते कभी कभी ऐसी घटना एकदम घटित अचानक हो जाती है। एक बार हमने अपने आप को इस शरीर से अलग जान लिया ना, फिर शरीर के साथ भी हमें वो सत्ता ही दिखाई देगी। एक बार जानने की आवश्यकता में कई बार कहता है एक बार जान लो बस, और जानने के बाद फिर हर रूपों में आपको वही सत्ता दिखाई देगी। सर्व अनुभव द्योतनाय, सभी लोगों के अनुभव को प्रकाशित करने के लिए कि सब लोग कहां अनुभव करते हैं, बता सुसुप्ति मूर्छयोः उदाहरणम, सुसुप्ति और मूर्छा ये दोनों अवस्थाएं सबके अनुभव का उदाहरण है। देखो किसी को कितना भी दर्द होवे, मूर्छा अवस्था में दर्द रहता है क्या, सब गायब। सुसुप्ति में भी कितना हाथ में दर्द है, पांव में दर्द है, कुछ भी है, कोई मतलब है क्या, मन का झंझट क्या, घुटने की घुटन और मन की घुटन है, सारी घुटन क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती, नहीं हो जाती है। किस अवस्था में, सुसुप्ति में, वहां कोई द्वैत रहता है क्या, क्योंकि हम जग करके यही बताते हैं, यही कहते हैं सुसुप्ति आदि उत्थितस्य, सुसुप्ति अथवा आद्यन मूर्छा अवस्था से उत्थितस्य उठा हुआ जो व्यक्ति है क्या कहता है, द्वैत अदर्शन स्मरण, स्मरणात द्वैत के दर्शन का स्मरण न होने से, द्वैत अदर्शन स्मरण, कुछ भी मेरे को पता नहीं चला, ऐसा वो तो अनुभव करके बताते ही है। अन्यथा अनुपपत्या, और अन्य रूप से उसकी कोई सिद्धि तो होती नहीं, अनुपपत्या में अन्य रूप से असिद्ध होने से, निर्द्वैतस्य द्वैत से रहित का ही तद अनुभवतु सिद्धि, उसके अनुभवता को अनुभव करने वाले को अद्वैत की ही सिद्धि होती है। इस प्रकार से ऐसा भाव समझ लेना चाहिए। ठीक है, कहा भवतु सुसुप्ति यादव अद्वैत सिद्धि, मान लिया सुसुप्ति में अद्वैत की सिद्धि हो जाती है, लेकिन प्रकृते किम आयातम, यहां जो प्रकरण चल रहा है इससे तुम्हें क्या मिला, इतने इस प्रकार से यदि प्रश्न उठा तो अत आह इससे उसका जवाब देते हैं। पूर्व इति क्या अनुभव मिला, अब यथा सुसुप्ति आदव परिच्छेदक अभावात, पूर्व जिसे सुसुप्ति में परिच्छेद करने वाले का अभाव हो जाने से, भाई दूसरे को ढकने वाले से ढकेगा तभी तो परिच्छेद होगा ना, तो परिच्छेद करने वाले का अभाव हो जाने से पूर्ण होता है। किस अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में, वो सिंपल सैंपल है, क्या है, अरे भाई गेहूं खरीदते हैं चावल खरीदते हैं तो एक परखी होता है ना, परखी बोलते ना, एक नोकसा होता है, वो बोरे में क्या करते हैं डालते हैं, डाल करके कुछ क्या करते हैं यूं करके निकालते हैं, तो आप लोग चावल पकाते हो तो चावल पक गया है तो क्या पूरा हाथ डाल के चेक करते हो क्या, कौन सा चावल, एक दाना चेक कर लेते हो पता चल जाता पूरा चावल पक गया है। तो यही कहते हैं कि यहाँ पर सुसुप्ति अवस्था में चेक कर लो अपने आप को। तो सुसुप्ति अवस्था में कोई भी परिच्छेदक न होने से पूर्ण, जैसे पूर्णता होती है उसी प्रकार से सृष्टि पुरायपि, सृष्टि के पहले भी तद अभावात, कोई भी परिच्छेदक न होने से पूर्ण इति अर्थ, वह ब्रह्म पूर्ण ही था। वह ब्रह्म कैसा था? सृष्टि के पहले भी क्या था? पूर्ण था। बाद में सृष्टि पैदा हुई तो पूर्ण नहीं है, इसी बात नहीं है। यही सिद्ध करे, सृष्टि के पहले भी पूर्ण था, अब प्रलय काल में भी क्या है? पूर्ण ही है। तो बीच में भी क्या है? पूर्ण ही है। भले उसमें अनेक प्रकार के रंग चढ़ गए हों, लेकिन रंग के चढ़ जाने पर भी उसकी पूर्णता में कोई अंतर हुआ नहीं है। ये सिद्ध कर रहे हैं कि ब्रह्म हमेशा से ही आनंद रूप था। वही आगे बता रहे हैं, अस्तु ब्रह्मण पुनरत्व आनंद रूपत्व किम आयातम इति आशंक्य अन्वय व्यतिरेकाभ्याम भूमन सुख रूपत्व प्रदर्शन परम यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति इति वाक्यम अर्थतः अनुक्रामति। अस्तु ब्राह्मण पूर्णत्व, ठीक है ब्रह्म पूर्ण रूप होवे, होता रहे, हमें इससे क्या मतलब है? आनंद रूपत्व किम आयातम, आनंद रूप तत्व नहीं मिला ना, कोई पूर्ण होगा होगा, आनंद तो नहीं मिला ना, आनंद तो नहीं आया, सुख तो नहीं मिला ना। इति आशंक, यदि ऐसा शंका होवे तो कहते नहीं भाई, जो पूर्ण है ना वही आनंद रूप है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा भूमनः, भूमा को सुख रूपत्व प्रदर्शन परम, सुख रूप है इसको दिखाने वाली जो श्रुतियां हैं उस श्रुति का अर्थतः कथन यहाँ करते हैं। कौन श्रुति है? यो वै भूमा तत् सुखम, जो भूमा है वह सुख स्वरूप है। न अल्पे सुखम अस्ति, अल्प में माने परिच्छिन्नता में तो सुख है ही नहीं, जो भूमा है वही क्या है? सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। देखो एक और मैं बताऊं, जो प्रिय है वह आनंद रूप है, ये भी पहचान है। जो प्रिय है वह कौन होगा? आनंद रूप है। अजमाना, आपके बेटे को केला पसंद है, आपने केला देखा तो आपको क्या मिला? सुख मिला। अब बेटे को प्रिय है, बेटा मिला तो उससे भी ज्यादा प्रिय हुआ। तो सबसे देखो परम प्रिय कौन है? जितनी मात्रा में प्रेम बढ़ता जाएगा जिस किसी वस्तु में, उसकी उपलब्धि के बाद उतनी मात्रा में आपको क्या मिलेगा? उतनी मात्रा में आनंद बढ़ता जाएगा। तो सबसे परम प्रिय कौन है? खुद आत्मा, आत्मस्थ कामाय सर्वम प्रियम भवती, यही तो कहना है। शरीर के, शरीर भी प्रिय नहीं है, ध्यान देना, क्योंकि शरीर भी जब हमें कष्ट देना शुरू कर देता है तो हम क्या कहते हैं? महाराज जब शरीर को तो छोड़ दूंगा, ये भी हमें तंग कर दिया है। पत्नी कष्ट देवे तो भी क्या कहते हैं? छोड़ दो। लेकिन अपने को छोड़ना चाहते हैं क्या? तो सबसे बड़ा परम प्रिय कौन है? आपकी अपनी आत्मा। तो जो परम प्रिय है, यदि उसकी उपलब्धि हो जाएगी तो बताओ आपको परम आनंद मिलेगा नहीं मिलेगा? जब प्रिय वस्तु है वो मिल जाए तो आनंद मिलता है, जो परम प्रिय है वह मिल जाए तो आनंद मिलेगा नहीं मिलेगा? तो कहने का परम प्रिय कौन है? आपकी अपनी आत्मा। यदि उस आत्मा की अनुभूति हो जाए तो हम परम आनंद में अवस्थित हो सकते हैं। आनंद की पहचान है, जो पूर्ण है वो आनंद रूप होगा, ध्यान देना, ये पहचान है। परिच्छिन्नता में आनंद नहीं होगा। सारी धरती मेरी हो जाए तो कितना सुख मिलेगा? छोटा सा 2 सुगज का प्लाट मिल गया तो जिसमें मिला तो सुख तो हुआ, इन पड़ोस में ही प्रकाश भाई ने 400 गज का प्लाट खरीद लिया तो तुरंत हमारा सुख क्या बदल जाएगा? दुख में बदल जाएगा। मेरे भाई उनके पास ज्यादा प्लाट है, हमारे पास तो कम है, तुरंत दुख बदल जाएगा। इसलिए परिच्छिन्नता में हमेशा क्या है? दुख है। और अपरिच्छिन्नता में जो पूर्ण है उसमें हमेशा क्या है? सुख है। इसलिए ज्ञानी ने सब रूपों में अपने आप को देखता है, इसलिए उसके लिए वसुधैव कुटुम्बकम, सदा पृथ्वी ही उसका क्या हो जाता है? परिवार हो जाता है। सदा विश्व ही उसका अपना क्या हो जाता है? घर हो जाता है। फिर उसको कहीं दुख होता नहीं। इसी बात को बताएंगे, उस पर चर्चा हम लोग कब करेंगे, कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।